ท่านยังจะต้องมอบตัวยอมปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยและตารางเวลาของสถานที่นี้เนื่องจากแนวปฏิบัติของที่นี่เป็นวิธีที่ท่านต้องผ่าตัดลึกเข้าไปในจิตใจของท่านซึ่งท่านจะไม่สามารถทำได้ถ้าท่านไม่ได้ฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเวลา10วันสำหรับการปฏิบัตินั้นสั้นมากที่จะเจาะลงไปในระดับลึกสุดของจิตใจจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องกันไปซึ่งการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องนี้จะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อท่านรักษากฎเกณฑ์ระเบียบวินัยและตารางเวลาที่ได้จัดไว้ให้เท่านั้นข้อกำหนดกฎเกณฑ์ทั้งหลายเหล่านี้ได้กำหนดขึ้นจากประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติเก่าจำนวนมากต่อจากนั้นท่านก็เริ่มต้นปฏิบัติท่านได้เริ่มต้นโดยการสังเกตลมหายใจของท่านขอให้ท่านเข้าใจอีกครั้งว่าการฝึกสมาธิแบบอานาปานสติ สบู่นี่น่าสนใจมากให้ดมเดี๋ยวลองแล้วครับตอนนี้เราจะมีของกำลังแจกนะเราตัดสบู่ก้อนหนึ่งตัด3ตัด4อะไรนะตัด4แล้วผมเนี่ยเดี๋ยวให้สบู่อันนี้คิดได้ก้อนหนึ่งไอ้ทดลองใช้ที่เป็นทดลองใช้เป็นทดลองใช้แต่เรามาเล่นอะไรกันนิดหนึ่งใครที่จดรายชื่อเพื่อนในหมู่บ้านนี้ได้มากที่สุดเดี๋ยวมีรางวัลก้อนนี้ให้แจกกระดาษแม่โปรแพทจดนะฮะคนนี้จดเป็นแถวเลยแต่ถ้าบอกอภัยญาติบ้างเดี๋ยวรวยจดนะจดได้ไม่ออกอ้าวฉันไม่เอาที่มันปวดกลัวนะเอาใครมีรายชื่อเพื่อนมากที่สุดจดมาเดี๋ยวมีรางวัลให้สบู่บ้างแจกกระดาษแล้วจดกันตึ๊บเป็นแถวหมดแล้วเรามาคัดเป็นโอ้โหคนนี้จัดคนเยอะเดี๋ยวไปถามคนนี้น่าสนใจโอ้คนนี้กว้างขวางมันจะรู้หมดนะเล่นเกมไปสาธิตไปนะครับมีการแจกของเล่นน้อยๆใบนะซึ่งเราอย่าไปคิดว่ามันจะเสียหายได้มากแจกฟรีอะไรบ้างอะไรเงี้ยน้ำดื่มไปได้ให้เจ้าของบ้านนะเอาน้ำโค้กลิ้นสักขวดนึงครับตักดินแจกไปนะครับธรรมชาติของคนไทยนะครับถ้าได้ทานน้ำมาสักแก้วนึงแล้วทับฟี่ไปเม็ดนึงแล้วนี่อยากจะลุกมั้ยสเปรงใจกินก็ไม่แล้วไปยังไงอ่ะไม่ไปไหนหรอกนั่งอยู่นี่นั่งเย็นๆก็เย็นน่ะนะคนบ้านก็มีนั่งเย็นก็เย็นนั่งอยู่น่ะนะกินก็ไม่แล้วหรือนี่รับของแจกไปแล้วนะไม่ทันจ้าไปไหนก็นั่งดูตลอดมันก็ได้ทำการสาธิตนะครับแล้วก็เขาก็จะซื้อกันนะครับแต่ละบ้านที่ไปก็ตักเป็นพันนะฮะแล้วสำหรับต่างจังหวัดก็ตักเป็นพันนะครับหรืออาจจะบางทีชาวนานี่จะทำอำเภอลาดยาวร่องสวรรค์กินอย่างใช้แอปซ่าเป็นหลักที่นั่นขายโปรตีนกับแอปซ่าคนกรุงเทพไม่ค่อยทานโปรตีนชาวนาที่โปรตีนเป็นแถวอ่ะขายดีที่สุดคือโปรตีนกับแอปซ่าโปรตีนแอคทีฟเอและแอปซ่านะครับต้องทำไงครับเขาก็สาธิตอย่างแอปซ่านะครับเขาก็ยอมรับบางทีมันอาจจะไม่ดีอะไรที่ไม่แต่เราก็ไม่ถึงเนี่ยทำผิดจรรยาบรรณมากมายนะครับอย่างเช่นตัดสบู่หรือว่าทีนี้ไม่ความจริงมันไม่น่าจะถือนะครับเราแจกก็เอาแอปซ่าใส่ขวดจะเป็นแดงอันนี้จะอะไรทำนั่นไม่ถูกครับใส่ขวดจะเป็นแดงตั้งกันตั้งไว้เรียกเหยียบตั้งสั่งให้ดูแล้วดีตอนแรกต้องบอกนะลุงเดี๋ยวทำให้ดูเนี่ยลุงได้ตังค์นะเดี๋ยวจะให้เป็นตัวแทนเขตนี่เลยไม่ต้องห่วงให้เป็นตัวแทนเขตนี่ลุงก็ตื่นเต้นอยากเป็นตัวแทนเขตโอ้โหใหญ่นี่นะฮะคนชาวบ้านชอบอย่างนั้นชอบเกียรติยศเราจะให้สมัครอะไรนะเดี๋ยวให้เป็นตัวแทนเขตนี่เลยให้ดูสินค้าดูแน่ดีนะครับตอนนี้บริษัทกำลังหาตัวแทนอยู่เราไม่หลอกลุงก็สนใจนะครับสารไม่ดูโอ้ยมึงจบดีดีชาวบ้านเนี่ยมาต่อทำการสารที่ถ้าเรารู้ว่าเราจะทำการขายเขาเลยนะดียังไงก็บอกไม่ดีจะดียังไงบอกไม่ดีไม่ดีเนี่ยเอาไอ้เหมือนไอ้บริษัทนั่นแหละไอ้บริษัทนั้นมาหลายทีแล้วมันมาตอนแรกก็ว่าดีตอนหลังก็ไม่ดีอะไรเขาจะพูดแบบนี้แต่ถ้าบอกลุงเดี๋ยวใช้ตัวแทนเขตนี้เนี่ยสินค้าเนี่ยลองดูนะมันดียังไงแล้วเดี๋ยวบริษัทกำลังหาตัวแทนอยู่แล้วลุงได้ตังค์นะโอ้ยลุงดูดีหมดเลยมองดีหมดเลยเราก็สาธิตแอปใต้ดูเสร็จแล้วให้ลุงอยู่ที่บ้านว่าลุงเอาอย่างนี้นะตัวอย่างนี่จะแจกฟรีไม่ได้ลุงหาคนมาดูในหมู่บ้านเนี่ยหาคนมาดูเยอะๆอีก 3-4 วันผมจะมา3วันผมจะมาลุงหาคนมาดูถ้ามีการซื้อ10ลิตรผมให้ลุงฟรี1ลิตรเลยนะให้ลุงฟรี1ลิตรเลยหรือว่าถ้ามีการซื้อจำนวนแจก1กระดิ่งแดงถ้ามีลิตรนึงให้1กระดิ่งแดงอะไรก็ว่าไปนะแกก็พาคนมาดู สร็จแล้วมาดูไม่มาดูเปล่านะเชียร์ด้วยเฮ้ยแกนะซื้อเธอเอ้ยเอาหน้าเนี่ยอย่างเงี้ยใครก็สวยนะว่าเขาเชียร์กันเองเขาเป็นคนที่มีความเชื่อถือในหมู่บ้านอยู่แล้วนะแต่ถ้าเราไปเนี่ยเราเป็นคนที่ไปอย่างที่อื่นนะครับยิ่งจะปลูกไทยไปเห็นแล้วก็เขามองเลยไอ้พวกนี้มันต้องเป็นพวกไอ้พวกกรุงเทพหลอกลวงแน่อะไรเงี้ยเขาจะไม่ไว้ใจเลยนะปลูกไทยใส่เชิญไปนะไปวันนี้ต้องไปเป็นแบบชาวบ้านของเขานะครับแล้วก็ให้ชาวบ้านเนี่ยเชียร์กันเองผู้ใหญ่บ้านจะเชียร์ซื้อพวกของแกนาดีไม่ดีใช้ไปแล้วดีมากมันจะพูดเนี่ยผมข้าลองแล้วดีมากเขาจะเชียร์น้อยชาวบ้านก็เชื่อผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ยุให้ซื้อกันนะครับได้ผลนะครับบ้านแต่ละบ้านพอใช้แล้วมันได้ผลจริงๆปัญหามีว่าจะทำยังไงให้เขาลองใช้ให้ได้ไอ้วิธีการที่เราจะเอาแอปซ่าไปขายมือหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไม่มีทางซื้อเลยครับแต่ถ้าเขาได้ลองใช้แล้วเนี่ยเขาจะสั่งตาที่สั่งเยอะนะครับให้เขาเอาไอ้กระทิงแดงนี่ออกไปได้ไอ้เราจะแจกก็ไม่ไหวอ่ะจะเอาอะไรไปแจกบ้างฮะแจกหนึ่งกระทิงแดงหนึ่งที่โพยนะเป็นเงิน30-40บาทแล้วก็หลายๆขวดเนี่ยถ้าเราแจกคนเนี่ยรับรองมาเป็นแถวเลยของฟรีนะเอาแต่ไม่ใช้หรอกเอาจริงนะแต่ไม่ใช้นะครับชาวบ้านไม่ยอมใช้เพราะเป็นกลุ่มคนที่มีความติดยึดมากๆไม่ยอมถ้าใช้อะไรใช้อยู่นะไม่ยอมอะไรแบกองมาไม่ใช้หรอกนอกจากจะมีเสียงลือสะพัดมาโอ้ดีมากการใช้ในแถวถ้าเราพยายามให้ลองใช้ได้ให้ซื้อไปแล้วเราบอกวิธีการฉีดบางทีต้องถึงขนาดไปช่วยเขาฉีดเลยนะป้าเขาฉีดเนี่ยข้าวหรือผักหัวอะไรนะเห็นผลจริงครับก็เห็นผลนะครับคนในที่เอาไปนะแต่ละคนกระจายข่าวชาวบ้านเวลากระจายข่าวนะครับโอ้โหเสียงมันลือจะมาแล้วนายแปลงมันดีมากหัวแปลงผิวออกมันดีมาเป็นแถวครับสั่งกันใหญ่เลยกำแพงเพชรคลองลานกำแพงเพชรแล้วก็ทางลาดยาวน้องสวนในกินนั่นกันนะขายไปสองอย่างช่วง2-3 เดือนที่ผ่านมานี่ขายไม่ได้มันไม่ใช่ฤดูมันหยุดหมดเลยเหมือนกันมียอดอยู่ในแอปซ่าโปรตีนเนี่ยขายดีมากนะครับพอเวลาไอ้พวกนี้หยุดก็หยุดไปเลยนะครับก็ต้องยอมกันนะฮะแล้วไอ้นี่คือผลแห่งการที่เราทำโฮมเซลนะครับแต่ว่ามันต้องแปรเปลี่ยนไปตามแต่ละพื้นที่ด้วยส่วนในกรุงเทพเนี่ยครับเท่าที่ผมลองทำก็คือผมจะหิ้วตะกร้าตัวนี้ไปแล้วก็บอกแต่ทำนองเดียวกันนะครับผมว่าเนี่ยพาถ้าเป็นดาวไลน์นะครับเดี๋ยวไปพาญาติญาติมาดูนะครับไปพาญาติญาติมาดูสินค้าเดี๋ยวเราจะทำงานสาธิตให้ดูเขาจะพามาได้เยอะแต่ถ้าบอกไปตามคนมาทีเดี๋ยวมาดูแผนเดี๋ยวจะอธิบายแผนให้ฟังตามได้นะไม่ได้หรอกเพราะอะไรรู้ไหมเวลาบอกไปบอกดาวไลน์เราไปตามคนมาที่คนไม่เยอะเดี๋ยวจะอธิบายแผนเขาไปครับเขาไปนะไม่ได้ไปหรือบางทีเขาสมัครใหม่ไปแล้วเนี่ยเราก็บอกว่านักคนไม่น่าเดี๋ยวเราจะไปเขาไปลองนะครับเขาไปเที่ยวพูดเขาพูดยังไงฮะป้าเดี๋ยวจะมาชวนทำอะไรหน่อยทำอะไรนะพูดอะไร ยังไม่พูด เลยพูดเลยให้ออกบ้านไหนหรือเปล่าแอปนี้ขายสบู่ให้แล้วเขาจะทำไหมฮะโอ้ยไปลองเลยที่ทำงานนั้นเกลื่อนหมดเลิกไปเป็น3ลายแล้วพอไปบ้านนี่แอปนี้ลูกสาวที่จะทำแล้วเขาจะบอกเนี่ยสารพัดเลยไปชวนใครก็ชวนไม่ได้ชวนใครก็ชวนไม่ได้ชวนใครก็ชวนไม่ได้เสร็จแล้วพอถึงวันนัดเป็นไงป้านัดคนไหมยังโอ้วันนี้จะไปงานศพหน่อยวันนี้ไม่ว่างเลยจะมาเลยไม่ต้องมาหรอกที่นี่ก็อยากจะทำนะครับไปชวนแล้วแต่ชวนไม่ได้ก็เลยหาข้อแก้ตัวอ้างกับรองสารพัด3วันจากนั้นไปก็เลยหลับเลิกไปเอาใหม่ถ้าเราลองแบบนี้เรากำลังทำการสารให้เขาดูแล้วยัง10 ตัว 20 ตัวอะไรจ้ะดีไหมดีเสร็จแล้วเขาก็เคยใช้สินค้าอยู่แล้วด้วยเขาก็ชอบใจนะครับถ้าไม่ชอบก็คืนอยู่แล้วทีเราบอกนี่ป้าเดี๋ยววันนี้จะไปสาธิตให้ดู10 ตัว 20 ตัวอย่างที่เคยทำนั่นแหละตามคนมาดูได้ไหมป้าได้ตายไม่ตามคนได้นะง่ายเขาไปตามพูดไปดูสบู่แจ้วไปดูให้ได้นะถ้าหน้าเธออย่างเงี้ยเธอจะดีขึ้นฉันหายแล้วอธิบายได้ไหมข้ออธิบายเป็นตู่เป็นตาเพราะเขาสัมผัสด้วยตัวเองแต่ถ้าเรื่องแผนเรื่องแอมเบย์จะตามคนมาดูแผนผู้ใดนะเรื่องแผนเป็นไงใบกินเลยแล้วก็เลยชวนไม่ได้แต่ถ้าดูสินค้านี่สบู่ที่พักสบู่ที่แท้หน้าทั้งใสกันเยอะเลยเนี่ยเห็นไหมหอมหอมนะเธอเขาพูดเป็นเรื่องเวลาจนแบบมันเห็นภาพได้แต่ยาล้างจานเที่ยงเป็นล้างขวดบะหมี่ใสในรูปเธออย่างนี้เราว่ามันเขาพูดได้ชัดเจนกว่าแล้วก็จะดึงคนมาได้เยอะตัวเราเองจะทำหน้าที่คัดคนไงนะไม่ใช่ให้เขาไปคัดถ้าตัวเราลายใหม่ๆเลยไปคัดคนเนี่ยคัดไม่ได้ครับเราเองขึ้นในฐานะที่อัพไลน์เป็นคนคอยคัดให้เขาพาไปเยอะพามาเราสารที่ดูตาเรามองคนนี้น่าสนใจคนนี้ใช้ได้คนนี้เดี๋ยวต้องไปหาให้ได้ถ้าเราจะคัดคนนอกนั้นพวกนี้ท่านไม่ได้เรื่องคนนี้ปล่อยก่อนเราจะดูนะถ้าเราจะคัดได้ถูกแล้วเราพาดาวไลน์เป็นสปอนเซอร์กันได้แน่ๆนะครับแล้วมันได้อีกทีบ้างถ้าดาวไลน์เราสมัครสมมตินะ สมมติว่ามีดาวไลน์ใหม่ไอ้ดาวไลน์ของเราเนี่ยถ้าอยู่ในฐานะที่ว่ามันก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรนักหนานะครับก็ไปสปอนเซอร์เสร็จสมมติก็มีตังค์มีเงินอยู่พันหนึ่งใกล้หมดแล้วบอกคนคนจะได้เยอะเลยนี่เนี่ยถ้าดาวไลน์เราเนี่ยสมัครไปแล้วเนี่ยมีเงินอยู่พันหนึ่งสมัครไป600เหลือเงิน400จะซื้อสินค้านะคือเนี่ยจ้ะ400ต้องใช้เดี๋ยวเรื่องไปทำงานอีกไม่ซื้อหรอกก็ไปเก็บที่สมัครไว้เอานะเดี๋ยวสิ้นเดือนซื้อนะแต่ไม่ซื้อหรอกยังไงตอนนี้ยังไม่ซื้อหรอกเก็บไว้สิ้นเดือนแล้วที่สมัครทำไมฮะก็อ่านบ้างศึกษาบ้างเสร็จแล้วก็พออ่านไปศึกษาไปแปลว่ามันเป็นฮะมันก็เจอแคตตาล็อกเล่มที่น่าสนใจนะก็คว้าแคตตาล็อกไปที่ทำงานแบบหน้ารวยขายได้นะขายไม่ได้เลยก็เก็บแคตตาล็อกไปที่ทำงานบ้างนะหรือเก็บยัดกล่องเก่าไอ้กล่องนี้วางเกะกะนานๆต้องมายัดให้ตู้ไปพอถึงเวลาสิ้นเดือนเรามาหาเป็นไงอิ๋วแม้ว่าที่เรียนจะสั่งของไงสั่งไหมไอ้สั่งแล้วก็โอ้เธอมาก็ดีแล้วเอาคืนไปเลยฉันจะลาออกแล้วก็เจอแบบนี้ตลอดเลยใช่ไหมลองนึกภาพมันจะเป็นแบบนั้นจริงๆนะถ้าเราให้สมัครแล้วก็เอามากะว่าจะซื้อสินค้าสิ้นเดือนที่แรกถ้าเราวางใหม่เราให้ซื้อสินค้าก่อนนะให้ซื้อสินค้าก่อนเพราะเรางวดกี่ครั้งเราก็คนแต่ละคนก็มีเงินไม่มากนะเราให้ซื้อสินค้าก่อนสักห้าหกร้อยเดี๋ยวสิ้นเดือนสมัครถามหน่อยเวลาซื้อสินค้าไปแล้วเนี่ยคนมันแปลงฟันรู้สึกไงฮะเช้าขึ้นมาเฮ้ยดีเลยหินปูนมันไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้ฟันดีขึ้นแฮะแต่ก่อนเคยปวดไม่ปวดแล้วดีไหม ดี ทุกวันดีวันนี้ฟอกกระดูกเอ้ยดีขึ้นเลยรู้สึกไงทุกวันฟอกก็ดีหมดสิ้นเลยดีไหม ดี ที่ล้างจานเอ้ยเดี๋ยวนี้มันวัดไม่เกาะสะอาดดีให้ลูกล้างก็ยังได้ผลเพราะมันมีความรู้สึกที่ดีตลอดถึงสิ้นเดือนถามว่าให้สมัครก่อนกะว่าจะซื้อของสิ้นเดือนกับซื้อของก่อนกับให้สมัครสิ้นเดือนอันไหนมีสิทธิ ์ซื้อก่อน ซื้อก่อนเราอย่าไปคิดเลยนะครับว่าเราจะปักธงแหมกะว่าไปขายสินค้าสิ้นเดือนเดี๋ยวมาสมัครกับญาติมันไม่มีตังค์แล้วไม่ต้องกลัวไม่ต้องไปสมัครใครหรอกจริงไหมตังค์หมดไปแล้วแต่เราชวนให้ซื้อสินค้าแล้วนะมันขายสินค้าก่อนเป็นต่อมากเขาจะมันจะสร้างทัศนคติที่ดีให้กับเขาลิศกับเจก็พูดอยู่เสมอว่าทำให้เราเป็นลูกค้าก่อนแล้วจึงเปลี่ยนมาเป็นผู้จำหน่ายทีหลังนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้วิธีการแบบนี้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจเขาให้ได้ถ้าเอาชื่อสมัครไปเขาก็มีความตื่นเต้นนะบอกแฟนนะบอกแฟนมาว่านี่สองวันนี้เราจะรวยแล้วมีธุรกิจแอมเวย์แฟนเยอะๆนะโอ้ยน่าเลยจะทำได้พอ5วันผ่านไปเป็นไงเป็นไงเศรษฐีรวยได้ยินบ้างไหมตังค์อ่ะนะโดนเซลล์ทุกวันความคิดเป็นลบไหมแล้วก็ลบทุกวันทุกวันแฟนก็ด่าไปเอาตังค์คืนมาเดี๋ยวนี้นะเนี่ยทะเลาะกันแหละนะครับทะเลาะกันแล้วก็สุดท้ายก็เบื่อไม่ทำนะครับแต่ถ้าเอาสินค้าไปก่อนเนี่ยนี่เธอลองฟอกไปสิไหนให้ลองหอมแก้มดูหอมไหมอะไรเงี้ยนะเขาจะลองมันก็เลยบอกว่ามันก็เลยทำให้ดูดีกว่าได้นะครับถ้าอยากให้ท่านลองทดลองเริ่มดูนะครับทดลองทำแต่สิ่งแรกที่เริ่มก็คือต้องมีชุดสามิตให้ได้ต้องมีชุดสัตว์ที่ได้แล้วอย่าน้อยตัวนะครับค่อยๆเก็บไปนะครับLOC ที่ดอกอะไรค่อยๆเก็บเอาที่ที่หน่อยที่หน่อยเนี่ยผมว่าไม่เกินกำลังความสามารถของท่านทั้งหลายนะครับถ้าเราจะเป็นมืออาชีพต้องมีอุปกรณ์นะครับต้องมีอาวุธนะครับถ้าไม่มีอาวุธท่านแพ้แน่นอนนะครับโอเคนะครับก็คงเลยเวลามากก็ขออภัยทุกท่านด้วยนะครับเสียเวลาของท่านนะครับสวัสดีครับด้วยครับ ขอเก็บตัวมือให้ถึงคืนแล้วอีกครั้งหนึ่งค่ะเก็บตอนนี้เรารู้จักเรื่องโฮมเซลแล้วนะคะตอนนี้ก็ไม่รู้ถึงวิธีการที่ว่าจะจัด